ye mama, zongela ngai mama, zongela ngai motema oro, yona lingaka, yona kufela ka motema ye mama, ye mama, zongela ngai mama, ye mama, ye mama, zongela ngai mama, na lingaka bonina ngai ye, manabo bona oro, yona lingaka, ye mama, ye mama. Yo quiero ngai mama, ye mama, ye mama, yo quiero ngai mama. Wasi soki asiriki na yo, alinga kakoyoka mobali leo mama o. Ye mama, ye mama, yo quiero ngai mama, ye mama, ye mama, yo quiero ngai mama. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Ce qui permet